राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्रीराम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 52 अनुसार 17 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो कर्तव्य कर्म करना है, साधु हो तो करना है, गृहस्थ हो तो करना है। मेरे से कोई पूछे तो मैं कहता हूँ साधु हो तो दो आफत हो जाएगी, अब तो एक है कृष्ण का काम करने का तो आपको मुहावरा है ही, अब निष्काम भाव लाना है। साधु बनो तो साधु की रहन सहन और सीखनी पड़ेगी, कैसे करे कैसे करें, एक वो निष्काम भाव लाना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित, ये तो करना पड़ेगा ही। तो कृष्ण का काम करने का तो आपको मुहावरा है, वो तो स्वभाव है, वो तो करना नहीं पड़ेगा। साधु वैसे तो लंगोटी करनी चाहिए, भिक्षा वैसे करना चाहिए, एक नई आफत न हो जाएगी। कल्याण साधु होने से होता नहीं, कल्याण से भीतर के त्याग से होता है। तो वास्तव में हम कोई ऐसा नहीं सिखाते कि देखो, मेरी धारणा तो ये है कि सत्संग करेगा उसका संसार का काम बढ़िया होगा, युद्ध करेगा तो बढ़िया होगा, व्यापार करे तो बढ़िया होगा, खेती करे तो बढ़िया होगा, घर गृहस्थी का काम करे तो बढ़िया होगा, जिस काम में जाएगा वो काम बढ़िया हो जाएगा। किसी क्षेत्र में रहे, किसी वर्ण में रहे, किसी आश्रम में रहे, किसी संप्रदाय में रहे, जहां रहता है वहां उसका काम अच्छा हो जाएगा। वो क्या है, स्वार्थ का अभिमान का त्याग करना और दूसरे का हित सोचना। कभी साधु से कृष्ण क्या लेना है। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते सता, प्राणी मात्र के हित की रति है, हित करने का जिसका स्वभाव है, जिसमें प्रसन्नता हित करने में सबका हित हो, तो सबका हित जाता है, उसका हित मुक्त हो जाता है। हम सब हित सोचता है, हित कहता है, हित विचार करता है, तो सबका हित होगा ही या दूसरों का भी हित होगा। तो वास्तव में बाहर से गृहस्थ और साधु बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कई कहते साधु ऐसा कर सकते हैं, हम गृहस्थ नहीं कर सकते, हम गृहस्थ से कैसे होगा। तो आपकी धारणा पूछता हूँ, साधु सब साधु साधुता ही काम करते हैं, आप जानते हो, ऐसा मानते हो, ऐसी धारणा है आपकी कि साधु हो गए वे तो बस बहुत बड़े भाई हो ही गए। साधु हो चाहे गुरु भाई, भाव से कल्याण होता है, भावग्राही जनार्दन। तो ये स्वार्थ का भाव है ना, ये रहने का लेने का, ये है बाधा करने वाली चीज। लेना ही लेना स्वभाव है, ये पतन करने वाली चीज है। संसार समुद्र है, तो तैरना जिसको आता है, जो जानते हैं वो जाने के सर ऐसे जल उठाया जाए और लिया जाए तो डूब जाएगा, जल को ऐसे लातों से हाथों से मार के तैर जाएगा। ऐसे संसार को लेना चाहता है ना, मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, सुख चाहता है, आराम चाहता है, संग्रह चाहता है, भोग चाहता है, तो सब पतन होगा भाई। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, किसी देश का किसी वेश में कोई ज्ञान हो, भीतर में लेने की इच्छा है, ये ही डुबोने की इच्छा है। इसका अर्थ लोग क्या समझते हैं कि स्वामी जी पैसा मत रखो, ये अर्थ निकाल लेते हैं। ये कहता ही नहीं हो, लेने की इच्छा है, भोगने की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, ये बाधा करती है। संग्रह आपके पास में हो जाए, इससे नहीं कैसे बाधा करेगी। कई लोग ऐसा अर्थ सत्संग सुनने वाले ऐसे अर्थ पर लगाते हैं, कई कई माया पूछती महाराज कुछ नहीं रखे तो कैसे काम चलेगा। अरे कुछ न रखो ये कहता ही नहीं, मैं सुख छोड़ दू। मैं कहता हूँ छोड़ोगे आप, नहीं कह दूंगा तो छोड़ोगे तो नहीं, और छोड़ने से कल्याण होगा नहीं, मैं क्यों कहूंगा बताओ, कहना मानोगे भी नहीं आप, मैं कहूँ छोड़ दो रुपया, छोड़ दोगे रुपया छोड़ने से कल्याण हो जाएगा, ये भी मैं मानता नहीं। मैं दोनों तरफ से ऐसी बात है, आप छोड़ सकते भी नहीं और छोड़ने से कल्याण होता भी नहीं, तो ऐसी बात मैं क्यों कहूंगा। उसमें जो राग है, आसक्ति है, प्रियता, ये है बांधने वाली। छोड़ने से कल्याण हो तो मरने वाला सबका कल्याण होना चाहिए, छोड़ने से कल्याण हो तो मरने वाला ऐसा छोड़ते हैं, सब छोड़ जाते हैं, पीछा तार ना पिथी पिथी ना चिट्ठी ना समाचार, कभी कुछ पूछते ही नहीं, और शरीर को भी छोड़ जाते हैं, तन को छोड़े, घर को छोड़े, जिसको खड़ा क्या है, शरीर को ही छोड़ जाते हैं। इतना कोई त्यागी होता है जीता हुआ? तो ऐसे छोड़ने से कल्याण को मरने वाला में सबका कल्याण होना चाहिए। मरने में छोड़ना है तो कौन छोड़ने वाला बताओ? तो छोड़ना, ऊपर से छोड़ना पकड़ना कोई मूल्य नहीं रखता है, मूल्य तो भीतर का राग है, वो छूटे। कारण गुण संगो से सदा सदियों जन्म सु, गुणों का संग जो भीतर आ सकती है वो अगले जन्म मन में कारण है। तो दूसरों का हित कैसे हो, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करना है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना है। आपके पास हजारों लाखों करोड़ों रुपया रहे तो बांधेगा थोड़ा ही, बैंकों में रुपये पड़े हमारे को बंद है क्या, रुपये पड़े भी मानता है, राग बांधता है, राग आसक्ति ममता प्रियता, वो प्रियता हमारा साधु हो जाओ, हमारे सुनने वाले हमारे चेला, इसकी घाटा बढ़ गया, बाबा जी एकांत बैठा रहा और वो चिंता करो, ममता आसक्ति ये बांधने वाली चीज है, तो ममता आसक्ति से रहित हो। लेना ही लेना पशुओं का होता है, वृक्षों का होता है, लेना ही लेना होता है, और देना ही देना भगवान का होता है, और लेना देना दोनों मनुष्य का होता है। तो लेने की इच्छा है ना, ये बांधने वाली है। लेता वृक्ष पशु लेते ही लेते हैं, पर लेने की इच्छा तो करते, ये दे दे हमारे को, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, लेने पर भी नहीं बांधती वो चीज, और देने पर भी नहीं बांधती, देना दान पूरी करते, ले लो पहले चंदा करो चिट्ठा करो ले लो फिर देंगे फिर करेंगे। तो ये जो मन महत्ता है, पदार्थों की सत्ता बांधने वाली नहीं है, महत्ता बांधने वाली है। रुपया बड़ी भारी चीज है, भोग बड़ी भारी चीज है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया वृत्ति, सब भोग और ऐश्वर्य आ सकते है। संग्रह और सुख, संग्रह की इच्छा और सुख का भोग, सुख हो जाए तो नहीं बनेगा, सुख का भोग हो तो बनेगा, सुख का भोग करेगा तो उसको दुख का भोग करना पड़ेगा, दुखी होना ही पड़ेगा। सुख लेने वाला दुख से बच ही नहीं सकता, कैसे बचेगा? सुख का भोग नहीं करता, भोग नहीं चाहता, उसको दुख नहीं होता है। अभाव होने पर भी दुख नहीं होता है, वहम ये अभाव होने पर इच्छा होती है, अभाव होने पर भी इच्छा नहीं होती, खूब होने पर भी इच्छा होती है, लाखों करोड़ों रुपया होने पर भी रुपयों की इतनी तृष्णा है कि और मिले और मिले और मिले, तरह तरह के उपद्रव करता है, तरह तरह के आरम्भ करता है, तरह तरह की ठगाई करता है, तरह तरह के कारखाना खोलता है रुपया और हो जाए। मैंने एक सदस्य से कहा था, तुम कहते हैं तुम्हारे पीढ़ियां तक रोटी दाल तो घटेगी नहीं, फिर क्यों करते हो, क्यों कमाते हो इतना, निर्वाह होने में तो कमी नहीं है। सज्जन देव जी इसका उत्तर नहीं, हमारे पास उत्तर नहीं, हमारे साथी कहते कमाओ बस कमाओ, अरे करोगे क्या, मरेगा तो विरक्त ने भी त्यागी से त्यागी उसकी भी तुम भी लंगोटी बचेगी, चिंता करते निर्वाह कैसे होगा, निर्वाह की चीज बचती है मरता है पहले, चिंता निर्वाह करता है, आश्चर्य है। तो ये विचार विवेक है, सत्संग से सोचता है कुछ आदमी क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, इधर जो विकास है वो सत्संग से होता है, सत्संग है तो भी साधु हो जाओ, गृहस्थी हो जाओ, वो हो जाओ, वो हो जाओ, क्या होना क्या है? भीतर में जो स्वार्थ बुद्धि है, आसक्ति है, मेरा आदर हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, मेरी महिमा हो जाए, मेरे को आराम मिल जाए, मेरे को धन मिल जाए, ये जो जड़ को खींचने की है ना, ये बांधने वाली चीज है। जैसे सूर्य रस खींच रहा है, जल खींचता है, सुखा देता है, हरेक चीज को गंदी अच्छी मंदी कैसी पुष्प होता है मेला हो उसको खींचता है, तो खींचता है, तो खींचने से खींचता है क्यों? बरसाने के लिए, दोनों को देने के लिए, कई गुना करके फिर बरसा देता है, उसे थोड़े बनता है वो। रवि पावक बड़े होते हैं ना, तो लोग कह देते हैं कि बड़े को नहीं कोष दोष घुसाई, समर्थ को नहीं दोष घुसाई, समर्थ को दोष नहीं करता, तो समर्थ क्या आगे राजा महाराजा है, धनी आदि समर्थ है, ये नहीं है समर्थ का अर्थ। समर्थ का अर्थ ये नहीं है संपत्ति वाले हैं, बल वाले हैं, पद वाले हैं, बड़े ऊंचे गए वे समर्थ है, तो वे समर्थ नहीं है, गुलाम है जिसे बड़ा है जगह, क्षमा करना भी शब्द आ गया है, समर्थ कैसे हुए? तो बड़े दीन है, धन जिसके पास है वो समर्थ नहीं है, वो तो जो का दास है, समर्थ कहाँ है, असमर्थ है, वो छोड़ नहीं सकता, निर्बल है, बलवान नहीं है, समर्थ रवि पार बगर सुर शरीर की नाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर शरीर की नाई, तीर दिया है, जैसे सूर्य है समर्थ है, क्या सब शोक समर्थ है, तो समर्थ किसके लिए है? जो दुनिया के लिए ही समर्थ है, वो अपने लिए नहीं, दूसरों को हित करने के लिए, ऐसे पावक नहीं सुख उठा देती है, तो अपने के लिए थोड़े ही है, उनको शुद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए, ऐसे नदी गंगा जी है वो भी दूसरों को उद्धार करने के लिए, मानो समर्थ वो है जो दूसरे की सामर्थ्य बढ़ावे, वो समर्थ नहीं जो दूसरों को असमर्थ बनावे, दूसरों को असमर्थ बनाता है वो तो असमर्थ होता है, जो असमर्थ होता है वो असमर्थ बनाता है दूसरे को, राज लेकर जो दरिद्री बनाता है, इनकारी करता है, खूब डाका डालता है, वो समर्थ गवाय से। देखो बिल्ली है श्याल नहीं है, क्या है ना, तो ये बेवड़ी हो जाएगा तो फाड़ देती है, बच्चों की नजर आ जाएगा, बच्चों को नष्ट करेगा, तो अपने कमजोरी वो दूसरे का नाश करती है, समर्थ समर्थ वो दूसरों का नाश करने वाला समर्थ नहीं है, दूसरों को समर्थ बनाने वाला समर्थ है, समर्थ वे है जो दूसरे के असामर्थ्य को दूर करे, समर्थ बनावे, दूसरे को असमर्थ बनाता है वो तो खुद असमर्थ होता है, लड़ने वाले लड़ाता है, लड़ता है, तो इस वास्ते सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सब मौज से आनंद से आराम से कैसे रहे, सबके सुख कैसे हो जाए, हित कैसे हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख धनवान हो जाए, सबके सुख निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कल्याणी कल्याण वर देखे, न कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी न रह जाए, अपने सामर्थ्य का उपयोग असमर्थों को समर्थ बनाने में करते हैं, और जो लोग भी होते हैं इधम दिन में अलग दम इधम प्रयास बने होते हैं, इधम स्थित में भविष्य तो बने होते हैं, अशुभ हमारे हाथ है, अशुद्ध धनिष्य साल, ये आशु संपत्ति होता है, इतना धन हो गया, इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, उसको नाश कर दिया, औरों को नाश कर दूंगा, ये आशु संपत्ति बताई भगवान ने, असुर है, राक्षस है, जो दूसरों निर्बल बनाते हैं, जो सबका हित करते हैं स्वाभाविक, उनके द्वारा हित होगा, स्वतः ही होगा, स्वाभाविक होगा, हवा से हित होता, दर्शन से हित होता, बात से हित होता है, दूसरे पर असर पड़ता है, हित होता है, कल्याण होता है, उद्धार होता है, ऊंचा उठता है, तो ये अपने शिक्षा देनी चाहिए, सबका हित कैसे हो, सबको सुखी कैसे हो, सब सुख कैसे हो जाए, सर्वे भवन तो सब सुखी न सर्वे संत विराम, जिसका भाव ऐसा होगा वो सुखी हो ही जाएगा। सुख मैं सुखी हो जाऊं तो दुख भोगे नहीं तो नहीं सकता। परमात्मा की ऐसी रचना है जो अपना भाव के अनुसार उस चीज मिलती है। दुख देने के भाव वाले को दुख मिलेगा, सुख देने वाले भाव को सुख मिलेगा, उद्धार करने वाले भाव का उद्धार होगा। कलयुग नहीं है, कर्तुग है। इस हाथ दे इस दांत दे क्या खूब सौदा नगद है। हल चलाने वाले इस हाथ से बीज डालते हैं तो इस हाथ में सिक्का आता है, हाथ भी नहीं बदलता, मनुष्य भी नहीं बदलेगा। तो सुख दीने सुख होते, दुख दीने दुख होते, तो सबके सब कैसे सुखी हो गया, ऐसा विचार करना। नर नारायण दोनों ही भगवान के स्वरूप हो गए, उत्तराखंड में रहते हैं, तपस्या करते हैं, दुनिया के हित के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए, सबका हित हो जाए इसके लिए। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति होती है भीतर से। अब सबको हित करेंगे कैसे, सब कह दी सब संसार मिलकर के एक की भी तृप्ति कर दे ऐसी सामर्थ्य नहीं है। जिन पर दिला लो बज गए तृप्ति करेंगे कैसे, नाल में एक ऐसी तृप्ति करते, सबका संसार मिलकर के एक ही तृप्ति करने के लिए भी समर्थ नहीं है। तो एक आदमी सबको समर्थ कैसे करेगा, तो समर्थ करना नहीं है, भावना समर्थ करने की, सब समर्थ हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबके मस्ती रहे, सबकी मौज रहे, कोई दुख भाव नहीं हो। ये भाव जिसका है उस भाव से भी सुखी होते हैं, जरूर होते हैं। धन मिले न मिले, पदार्थ मिले न मिले, मान मिले न मिले, आदर मिले न मिले, सुखी हो। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापम तापम दैन्यं च हरेत साधु समागम। गंगा जी पापों को दूर करती है, चंद्रमा तपत को दूर करता है, और दैन्यं कल्पतरु कल्पतरु कल्पित है वो दरिद्रता को दूर करता है। और पापम तापम दैन्य च हरेत साधु साधु समागम तीनों करते हैं, पाप से दूर करते हैं, रख देते हैं, ताप रह देते हैं, दीनता दरिद्रता कर देते हैं। तो कोई जाने के सत्संग करने वाले को धन मिल जाता है, ये अर्थ नहीं है इसका। गंगा पापम, गंगा जी पाप दूर करते, तो सत्संग करने से पापा निवार योजते हिताय। तो सत्संग करने से पाप नष्ट होते हैं, सत्संग भगवान की चर्चा होती है, भगवान के गुण होते हैं, भगवान का प्रभाव होता है, भगवान का तत्व होता है, तो उनसे भगवत चर्चा से पाप नाश होते हैं। अरे संत दर्शन में पाते रही, संतों के दर्शन से पाप दूर होता है। तो संतों में है क्या, भगवान है, भगवान ही शक्ति है। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके आए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भगवत विधा भागवता, आप जैसे जो भागवत है वो स्वयं पवित्र है। तीर्थी कौन बनते, तीर्थाने शांत तीर्थ कदा पिता, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं आप जैसे संत। अब तीर्थों को तीर्थ क्या करते, तीर्थों का पाप नष्ट होता है, अतीर्थ बने उसको तीर्थ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, शांत न कदा पिता, आपके भीतर गदाधर भगवान विराजमान है। तो महात्म भगवान का हुआ, भीतर में भगवान विराजमान है, इस वास्ते दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। तो पवित्र नाम पवित्र तो भगवान हुए, भगवान के संबंध से तीर्थ बने। जितने तीर्थ बने हैं भक्तों के कारण से, भगवान के कारण से, सती आदि यति आदि के प्रभाव से बने, जो वास्तव में पवित्र होते हैं वो पवित्र करते हैं। तो सामर्थ्य उनकी, सामर्थ्य देने में सामर्थ्य है, समर्थ हो दूसरों को नष्ट करे वो सामर्थ्य नहीं है, वो तो बेचारा कायर है, दूसरों को नष्ट करता है, दरिद्री है। तो गंगा पाप दूर करती, ऐसे सत्संग पाप दूर करता। ताप क्या संता में, ताप दूर कैसे करे कि उनके हृदय में जो जलन है, चिंता है, शोक है, भय है, हलचल है, ये सत्संग करने से मिट जाती है, भीतर का संताप मिट जाता है। दीनता के आगे दरिद्रता है, तो दरिद्रता धन से नहीं मिटती है। ये लोग व्यायाम के धन हो जाएगा तो दरिद्रता मिट जाएगी, धन होगा तो दरिद्रता बढ़ जाएगी। स्वप्रसाद से दरिद्रता है, हजारों की हो जाएगी, हजारों मन पर लाखों की हो जाए, लाखों पर करोड़ों की हो जाएगी, दरिद्रता बढ़ती है। दरिद्रता मिटती, दरिद्रता मिटती है। सुंदर एक संतोष बिना सुर तेरे तो भूख कबू न भगेगी, संतोष आ सकता है। संतोष आने काम क्रोध लोभ तीन मिट जाते हैं, जिनमें लोभ है से होते संतोष, संतोष लोभ मिट जाता है, संतोष से क्रोध मिट जाता है। उसने कहा नहीं संतोष रूप निकल कहो और कदम मना जाओगे, बिन संतोष न काम न साई, तो काम क्रोध लोभ तीनों को संतोष दूर करता है। कामना जो है बड़े भाई प्रबल है, प्रबल कल संसार में ये प्रबल कल है, बड़े जबरदस्त दुष्ट है शोषण करने वाले, ये प्रबल कल है जो संतोष मिटने। काम भी संतोष है, क्रोध भी संतोष है, लोभ भी संतोष है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।